بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي حراز برادة ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس جواهر المعاني وبلوغ الأماني، وأختم شرح هذه الصلوات بمسألة إهداء الثواب له صلى الله عليه وسلم، فقد سألته رضي الله تعالى عنه عن بيان ذلك فأجاب رضي الله عنه بقوله إلى آخره. كون صلاه الغيب يا مانام شرح بتام الحمد لله جيخنا غيناو شرح ياقوت حقائق بي جيخه سيدي عن حرازم رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه وعنا به وجزاه الله عنا خير الجزاء بيغا خامتاني موم لا ديف مانام توخالاي تي سيدنا شيخ متجان رضي الله عنه salatu kibi d'ailleurs même chose le ki def sayyidi mahmoud ibn mushir radiyallahu anhu fil jami' ci jami' donc salat ala nabi wi yi nga xamantene ñet salawat lañ yo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jangal si rahmatu jami' radiyallahu anhu comme ni nga xamantene non lañ ko ci jotay bi wessu ak tam bi ñu koy tambali ne salatu ala nabi ñet la yo xamantene mom kudul sirah bi ci jami' radiyallahu anhu sallam doxlu muy salatul muy yaqutatul haqiqi ko ci haqqatu muhammad yalla jawharatul kamal koku ci ad-durratul bayda manam moy centre bi nga xamne moy haqqatul muhammad yalla noyau bi ak salatul ghaibiyya nga xamantene mom moy ci haqqatul ahmad yalla yox haqqatu ahmadiyya lay wax yoy nak ak description yi nga xamantene ñom ñoo ci nek ak di leral yi nga xamne ñoo ci am manam jiggina dayo ci xam manam ci buntu maarifa manam ci buntu xam xam la buntu maarifa la buntu xam xam la tamit en même temps mais ci haqaaqi deug deug la manam ci maarifa mais ci buntu haqaaqi rek deug la deug sax salatul ghaibiyya parce que haqqatul ahmadiyya en fait ken xamu ci dara mais yentibi sallalahu alayhi wasallam mom mi nga xamantene mom moko incarner mom xamnako ak ki nga xamantene mom moy feñé ci haqqatul ahmadiyya di secret parce que cheikh rahmatu jalla radhiyallahu anhu non seulement moy secret yentibi sallalahu alayhi wasallam mais mom moy ki incarner lambo bolam turu yentibi sallalahu alayhi wasallam ak ay melo wala ci bir haqqatul ahmadiyya bobu manam realite yi daw ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoy daw ci mom cheikh mutajanna radhiyallahu anhu wala sauf que mission bokku ñuko manam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenent la alayhi wasallam ci rang yenent yi la nek ci rahmatu jalla dara ci rang wali yi la ne moy khatimul awliya moy al-qutbul maktum c'est à dire que même bu fekete ne yenen ti alim sallam ñoko raw ñoko fete kaw ñom mom adam sallam ba sirna isa sallam bi mujjé ñew parce que wali yi lool la manam yenen ti ci bir wali yi lañ bok motax sen kar sen mu'jizat yi ñi def manam miracle yi ñi def ñi koy defé parce que ay wali yu lañ parce que ay wali yu lañ maintenant défi bi muy andal parce que ay yenen ti lañ aye sa sa moy tahaddi bob mais yenenti alayhi salatu wassalam ñom kon liko dalé mom adam alayhi salatu ba ci yenenti yalla isa alayhi salatu manam ci période bob mais aussi liko dalé mom adam alayhi salatu ba ci yenenti yalla isa alayhi salatu bay mujjé ñew manam bi mujjé waccat en refet yenenti yalla isa alayhi salatu gennu aduna day waccat après ñom ñoo fété kaw yi si rahmatu jalla la deral ñoko upp maqam ñoko gëna kay sauf parce que en fait ñom dañu incarner ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ben parti bo xamne motax même bouré sir ahmed tidiane radiyallahu anhu mom deug deug moy secret yentib sallallahu alayhi wasallam ci bafinam manam ñe ñugo fété kaw ci ndax incarné giñu incarné benen réalité bo xamantene bobu mu fété kaw moy nek yenent alayhi wasallam mais lool mom motax mu am réalité cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu neubatu len ñom motax khutbul maktum cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu même ci buntu bobu yenente bi manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak borom rek borom subhanahu wa ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek ko xam motax mom tamit mu meuna xam ci bir haqqatul ahmadiyya lo xamantene manam ci bir lu neubatu la lo xamantene lu ko yalla jaglel la ndax lan ndax incarné yu incarné yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bir réalité bobu nek tamit ki feñat ci ginnaw bi ngir taxawal li nga xamantene moy mission yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin en même temps voilà ci buntu bobu nonu amul morom ci bir mindif yi lool mom motax secret mindif yeb mi ngi dawe ci sirah mu ci janda dara ndax mbolam yenenti alayhi assalam y compris yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamantene dafa tukke ci ñom bala mo jaar ci ben atom wala particule ci univers bi ci mom lay jaar sirah mu ci janda dara donk ci buntu bobu gis nga yenente yi ñoko fété kaw mais mom dafa am réalité bu occulte moy ko khutbul maktum moy haqiqa bobu xamantene dafa neubatu ci mom bu tax kenn xamuko kudul yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax haqqatul ahmadiyya mom mu ci prononcer wu mais limu ci wax yeb manam danaka luñu mëna gam gam lek atom dong la limu ci wax ci haqqatul ahmadiyya lu mu meuna gam gam rek atom la wala du lool mom motax wala du nekul di expliquer haqqatul ahmadiyya wax ci reality deug deug haqqay wa lu touté touti ci bi mais lu touté touti touti ci la ci wax legui nak ñu wara tej yoyu nonu ci ñaari masala bu ñëk bi mom moy bi mu wax ñaaralu masala ak mom moy manam ni kon masala bu ñëk mom moy ci yool yi salatu yoolu manam ne kat man suma damay julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok dama def nangam ci jëf joxna yool bi addiya yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool masala bobu la masala bu mel nonu d'accord bu bo légi bi masala la ben la ñaaralu masala bi mom moy malaakai seen beuri way bobu nak liñ koy soxlawé moy lamuy wax ci jeexital ba ci né parce que ñom ñepp nak bo jullé ci yentou sallallahu alayhi wasallam ben ñom ñepp lay julli ci fu ci yoon fofu lañuy soxla lool lool motax mu wax ci affaire woon ci bi ko voilà deng legui muné kon wa akhtimu mangi te sharh hadi salawat yi la julli bi mas'alati ci mas'ala ihda yol manam jox yol wala bok jox addiya sawa as-sawab yol bi lawo ñel ko mum yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ci mo sonam te musul ko faqat deug saaltu laaj nako mum cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu allah bur yalla ñu ci mo an bayani ci leral zalika mbir moma manam laaj na sir ahmed tidiane radiyallahu anhu ci mu leral lan ma manam li nga xamantene mom moy li wërwërlo ci jël sa jëf ne joxnako hadiya yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa ajaba mudadi ton mom cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom bi qawli ci waxal mu ne i'lam xamal ne annahu nako mom yenenbi sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wasallam te mu dol ko muccu ghaniyun aji womal la an jamee xalfu wolif boole minde fi jumlatan ci buñ len boole ci buñ len teunké ñom ñep ñu dajale len wa taxilun ak buñ len takalé kenn par kenn yenenbi sallallahu alayhi wasallam doylo na len womal na wolif ñom manam soxla lu len dara fardan bo len jele par kenn wa an salatihim ak seeni julli alayhi ci mom wa an ihdaihim ak seeni jox addu gi sawabal a'mal yoolu jeuf ya lo ñeel ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam te mu dool ko muj fo wo ndax mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ghaniyun womal na te tak tax mu wom moy bi rabbi dafa womal ci boromam manam boromam mom motax mu wom ndax boromam moy am amam awalan ci njalbeen wa bima ci ak ci lepp li nga xamantene man xaho yerale nako manam jox nako ko min suburi ci sembeertal gi mu sembeertal lambo ba matale ci mom fadlihi ngeneelam wa kamale ak magay pawlihi ak yekitiko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wala fa huwa mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi zalika ci lolu yep nak inda rabbihi fa borom subhanahu wa ta'ala mom yenenbi sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wa sallam tam don ko muj fi ghayat min ci njombartal ci daya la yumkinu du jappandi wusulu jote khayrihi keren kudul mom ilayha jëm ci mbir moma wala yatlubu te du sakku ma ha andak lola min ghayrin ci kenen kum meuna don mom yenen tib sallallahu alayhi wasallam du sakku kon ci kenen kum meuna don ziyadatan ak yokute awwalo bok ifadatan ak ngerñe yashhadu sayyidina li zalika mbir mi ñu jote wax qawluhu wax bi mu wax mom borom subhanahu wa ta'ala nak sala ngeen gatchi ngalla ma mom wa ta'ala tikawnam kawal upp xelu min defi ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda suratul duha aya 5 juromelu aya bi wala sawfa khel sefna yoti ko joxla rabbuka dana la jox rabbuka sa borom fa tarda ba nga kontan ba nga doyna ba yalla baxna kontan ma fim tolu li sa sufi doyna geureum na nga fa tarda ba nga geureum kon lolu benn mbir la mo xamantene mu am bata baye xel ndax yenté bi sallallahu alayhi wasallam kon manam nit ñi soxlu mu yent bi soxla lu kenn dara mom womal na wëlif ñep te borom mo tax mu wom ak tamit lepp bo xolé déjà yalla bi nga xamantena mom yalla duko bind ngir bopam sallallahu alayhi wasallam lool rek doyna boko boole ci yeneen xéet may yim ko may lepp manam matalal ci mom boolem ngeeneli ak manam lu nit meuna reuy ndol guddulay xewal ak ay may yep yentou sallam mo dagal lepp ndar kep ko ba mayam yep may ku ne di tukke ci ay mayam mom han kon lolou yep bok xole manam ci extremité wu doylo am mom la am manam manula manam kon du meuna jappandi manam possible dafa impossible am keneen ko xamantene day am mom limu am wala wala bok keneen munul am accès ci xewolami sa mom yentou bi sallallahu alayhi wasallam ak ngeeneela ak magayam te mom du soxlaal kon ci keneen lol kon munul nek tamit possible mom muy ñew di sakku ci keneen mu am lenn lu ngoy lolé lo man tane wala wala bok ñukoy jari lolé man tane té lol likoy séré moy lan moy lu liko borom bi wax né ko da na la jox ba nga contane sa borom dalay jox dila jox feek niwo ko doyna mom do dina jox rek manam ce qui fait que yow mom du c'est impossible mu soxla keneen lenen am li nga bëgg lepp ngi lepp jël ya mom yow rek kenn bokku jël te ma ng lay dolli han dama lay dolli dila dolli bo ne doyna sax ma dolli wat ba nga kon li gëna contane encore li sayyidat aisha waxon la deena innama ara rabbaka yusaru fi hawak man limu gis dal moy sa borom day gawtu di daw ci li la neex rek sallallahu alayhi wasallam de nga kon wa hadha al ata'u gi lak may nak wa in warada donte rotna min al haqq tukke ci bur yalla bi deug bi hadha sifa ci bi lay melo sahlatul ma'khaz manam lu yomb lak japp ndax kharibatul mahtad manam lu jegeñ la lu jegeñ la ci manam ci dayo dexele fa inna laha ndax ñeel nako ghayatan ak ghaya moy ak njombatal bo xamne la tudraku defu ko dab al uq duko dab duko meuna pek duko meuna tey al uqul khali afghara le geuna neew ci mbir yoy fadalan yalla tere nak an al ghayati tek ndom bartal ga allati bi nga xamne hi mum akbaruha moy bi ci gëna kay lool la manam borom subhanahu wa ta'ala manam li ñuy wax ni yeb manam malgré que lu ñu mi kawé ni mi garaw yeb manam lu xel yi mëna comprendre la manam luñu mëna xamne la ah wa li kat wa c'est vrai que kon nak c'est vrai que yenté bi sallallahu alayhi wasallam soxla lu kenn dara voilà hein mais deug manam aspect bi manam boko xolé ni mu mel nak deug da ngay gis ni xel munu ko tak li geuna new ci xéetu xéewal yiko yalla defal rek nit munu ko xel munu ko atteindre munu ci accéder yalla téel nak li geuna kawé ci xéewal yiko yalla defal donc fa innal haqa lur bur moy bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala nak sel nga wa ta'ala ci kawé bob xel min def yoti moy joxe yoteehi joxnako min fadli ci ngeenelam ala qadri ci day siat yaatu rubu bi yetehi mom gi mom ndindef yeb ak bu nek bi mu nek sen borom bi mu nek rab parce que nako rab ko sa borom te yenenbi sallalahu alayhi wasallam aduna bi yeb moy lepp en fait moy lepp parce que lepp ci mom la joge ci mom la genn ci mom la balle moy haqqatu muhammadiyya comme niñ ko gisse lol mom yakarna jar ñu yaata gis nañ ko gisse voilà comme bu ko borom bi day jox lepp donc ni borom bi nekké borom namu tollu ci la koy joxé té borom bi namu nekké borom namu tollu lolou mom dafa infini dafa illimité dafa indéterminé dafa absolu amul domaine de définition voilà de nga kon nak wayu fi du day faydu day bebbal ala martabati ci martaba bi mu nek yi mu yénté bi sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin wa sallam to lolou ko mutti ala qadari ci lu tolokut woti ay djegom manam wa makanatihi ak makana manam place am kay wayam hen dafo fam manam kon place ba yenenbi sallallahu alaihi wa sallam am fa yalla ak deug namu taxawé ci yalla nona lako yalla bi joxe solo lola te lola tamit du jeex yalla na yenenbi mel fam mom lolou amul limite sallallahu alaihi wa sallam waaw kon wama dhannuka ana lan moy sa ndort nak bi ataan ci may go xamne yare du day rot min martabati ci martaba bo xamne la ghayat amul dayo la ha diko ñe wala moy addakamalatihi moy addakamalatihi hibbika ya allah wala wala han salli alayhi salatan lantaha akama la lil kamal lintaha ya allah ya allah okay han wala manam lool yep moy wala comme ni nga xamantene amul ak amul diex amul c'est infini may yalla namu tollu ci mat dafa infini yeen bi sallam namu tollu ci mat dafa infini wala nako yalla soppe dafa infini martabam dafa infini lolou xetu may gu mel nona xam nga ni day infini amul jombatal wa azamatu magay ak zalika alata bobu lek may ala qadar mi ngi tolok dayo tilkal martabati bobu le martaba suma top yaridu mu dadi rot ala martabati ci martaba bo xamne la ghayata mum amul ak dayo la ha diko ñel ay dan batay wala deja may gi rot amul dayo magay may gogo dafa tolok ci martaba bobu day ñew proportionnellement ak martaba bi donc bo xolé buñu né quantité wu may bi du jeex mais intensité bi ak ampleur bi da fay proportionnel ak martaba biñ koy ci fiñ koy wacc ci martaba bobu mais aussi dañ gis né ni bëri way bi nekkelu infini ni la intensité ak ampleur martaba bobu infini wé aussi ci fim wara wacc hein xam nga leg nit legui nañ jël exemple bu banal ci suñu dundu bi nit bu ne la lo meuna jëfëndiko ci courant lo meuna jëfëndiko ci courant fim tollo facture may nañ la leg imagine lool sa def yow do fay courant légi yow do fay courant voilà ñu né wa ngami courant bi légui dama koy manam légui yow bo yoré télé télé dafa am intensité courant bu mu soxla c'est à dire que yow am nga courant bu infini indéterminé illimité mais télé bi mo du recevoir courant bu illimité dafa am intensité ak voltage bo xamanténé suko wéso day yaq donc mom selon martabam manam selon niveau ci lay jëlé courant nga jël frigo mom tamit non lay dem nga jël radio non ordinateur non leneen lo jël non donc yow manam même boudé courant bi dafa illimité intensité bi dafa limité légui nak imaginer nga am nak lo xamanténé ampleur bi dafa illimité bon en fait illimité buñ koy wax amul ci ñun lu bare bare rek lay tek ci nit ñun illimité moy lu bare bare buñ né par exemple téléphone bi wala ordinateur bi am nga illimité dafa illimité manam am nga appel illimité ki en réalité liñ la bëgg wax moy am nga 24 heures sur 24 parce que 24 heures sur 24 yoy rek mëno nek tout temps nit ku normal lu nek téléphone 24 heures sur 24 pendant un mois mo lool nit ku normal du ko def voilà donc quantifier nañ ko bo xamné ça veut dire que loolu ñu quantifier mom lañ tuddé illimité li ñu quantifié non mom lañu tuddé illimité mais en réalité illimité wul parce que lu illimité nit amuko bo ñewon tay fim toll ñu la disque dur yi am nga par exemple serveur bo xamantene li nga ci def ci giga c'est illimité may lañ la illimité en réalité illimité wul parce que illimité mo existé wul ci nit manam sen serveur yi ñu yor yu mag yi sen centre yi nga xam fa lay def serveur yi fofu la fa ne ci serveur illimité wul mais xam nañu ne yow en tant que nit mano soxla ci ay document ak lu tollo waram lu toll ni nangam donc motax ñom dañ nan la rek illimité légi lolou non natal nak su fekkonté né dafa réellement manam mbir mi ci bopam dafa illimité et que manam ci kini muy wacc tamit momit dafa illimité manam li wacc ci mom ampleur bi mëna recevoir dafa illimité c'est-à-dire que voilà capacité bi mëna déku dafa illimité comprendre légi natal lolou yéne tou sallallahu alayhi wasallam may yalla dafa illimité lim koy may xet façon yi may dafa illimité mais martaba bi aussi dafa illimité martaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa illimité voilà légui nañ jël benen exemple bo peut-être que mbaye ni mom lañu gëna comprendre suñu né bo démé ci fu melni ay flunch ñu né la repas bi dafa illimité manam à volonté voilà yo yag nga fa dem dëgg donc légui ñu la wax kon à volonté légui yo nga dal di ñew manam mbayen bi dal di dugg ci commencé ray bir bi yaakar na ni fim toll comme à volonté la lepp luñ fi togg rek mu def nako mom man nako jëfëndiko té pourtant ñom xam nañu né dañuy am ay clients yu bari xam nañ ko xamuñu xamé xam nañ ni nombre de clients dafa limité motax personnel bi day limité liñuy ndugg bi day limité té pourtant yow boy ñew dañ na la mën nga jël lo xamné dafa illimité parce que xam nañu né ce bir lo nek mbaye ce bir dafa am lu mu attendre lool bon am est ce que ñu tombé client bo xamantene moy ñoñu am fièvre rek nga xamné bo li nek ci frigo bi yef hein wala mbana mi mën nañ ko lek tay mi légui ni légui légui ñoñu la ngeen di dakk ñoñu bu ñu dugg ci ñu la di dakk wala bok hein voilà mais nak légui imaginer que manam togg yi ñu fay togg nek lo xamantene dafa illimité façon ñam yi fa ni façon ñam yi illimité et que kiko lek mom meuna lek lo xamne dafa illimité manam mom lim manam lim meuna lek amul fu mu yom imaginer lool nga xol nombre de personnes biñu utiliser des illimité après mais en réalité illimité existé wul ci aduna manam ñun liñu wax illimité amul ci ñun mais ci walu nit ñi nak buñu démé ba manam arif billah bu démé ba ci benen cadre xayal fofu illimité fofu lay commencer dugg fofu lay commencer dugg mais sino xelu nit rek mënul dab illimité en fait xelu nit xamul illimité hein ay moyen l'infini plus l'infini lool xelu nit mënu xamuko voilà lolu mom motax quel que soit même que ça soit en mathématiques bon en mathématiques dañuy utiliser batu illimité wala yoy mais par exemple buñ ko utiliser en physique wala ci yenen domaine scientifique ñu wax batu illimité wala infini en réalité djublu wuñ ci infini nombre bu mak lañ ci djublu manam wala quantité bu mak lañ ci djublu motax tout temps da ngay gis waxu ñu né dafa dañ infini dañ na tend vers l'infini day tendre vers l'infini c'est-à-dire que moy ci sens infini la jëm et que dafa mak donc ba ben moment kon affaire bi day mujjé melni voilà fukki deureum boko sédélé fukki nit kenn ko né deureum lay am mais soko bëggé sédélé 1 million de personnes kenn do am dara lolu lañuy wax nombre boko divisé par infini zéro gay voilà mais boko bëggé sédélé 1 million de personnes 1 million de personnes bu limité fukki dërëm nga né 1 million de personnes yéno ko mom sédélé ko kenn du am dara voilà légui nak lolu le fait que 1 million yoy mom lañ tuddé illimité mais en réalité limité la mom lañ tuddé infini mais en réalité fini la voilà ba paré xélu nit moko mën ta japp ndax nombre bo tek xel mi mën na la la tek ci benen té dana ko japp dana japp nombre boba mais infini ak moy lolu la xel mën ta japp ndax voilà amul ci xel légui nak yéneenté bi nak sallallahu alayhi wasallam kon manam lolu motax mën la dafa guéné xel dafa guéné xel lolu tax mën la fa inna laha ghaayatan la tudraku la tudriku al-uqul asgharaha fadlan 'an al-ghaayati allati fi akbaru ha gis nga moy ci kaw non wa leng mune nak kor wa azamatu magal zalika ata bobu rek moy ala qadar lay nek ci ci lu tolok manam lu proportionnel tilkal martabatu bobu le martabatu suma top yari du mu rot ala martabatu ci martaba bo xamne la ghaayata de njombata la diko ñew ay dan batay wa azamatu magayama ala qadar day tolok manam day dañ day meuna askanontek wus'iha magayam manam yaatu wayam ay dan batay fa kayfa ana naka yuqaddaru mom lañu meuna natale hadal ata bobu le may nan la ko xel meuna natale li man tane wa kayfa ana naka tahmilu mom la mana yano al uqul khali sa'atahu ak yatwayam may yalla gogo gis nga mom la wax ni wala iza li motax qala waxna subhanahu wa ta'ala in gatcha may yalla mom wa ta'ala takawum karam bu kaw khel min nefi mu wax ci suratul nisaa'i ayat 113 wa kana nek na wa kana mustadin ta du deñ fadlullahi ngeneelu yalla alayka ya aziman dilu mag ngeneelu yalla dafa ruy lool mag lool xam nga yalla ak ni mu magge ak nimu infinué bu démé bay apprécier mbir né loola lu magga magga la ba paré nun tanwin bi tanwin ta'zim la tafkhim man day maggal di doufal encore tanwin bi ba paré mën na nek tamit tanwin tanwiya aussi manam moy genre bi genre gënël bi ci bop mo magga c'est-à-dire que donc ce qui fait que dafa bolé ay xéet yu bari façon wala kon ngeureul yalla ci yow dafa reuy mag upp xelu minde fi wa aqallu li geuna neew ci martabati maratibi ci martabay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fi ghinaa ci womalam mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tam dolugo mu anaw nak mom min ladun bako lako dalé ci bi asatihi yoni giñ ko yoni mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tam dolugo mu ila qiyamis saati ba je kérok ni taxaw taxaw sax moy yowmal khiyamah kullu amilin kep ko xamantene aji jëf la ya'malu bu jëf lillah ngir yalla mi man ci nga xamantene daxala duguna fi tawqi ci ronu risalati ak yenenta manam risala yonni buñ ko yonni mu la fekkum nek yenen ta sallam manam ba taxal gañ ko jox sallallahu jallahu alayhi wa sallam tam dol ko mu ci yakun da nek lo woñal ko ma andak sawabi def yolo ko amalihi defum balighan manam di manam balighan ma balagha manam ak lu lola mana joté manam non la arab di waxe wala ak lu lola mana joté manam balighan mo xam joté na ma balagha lamu joté lu mana don wala falaysa det kon yahtaju muy aajo mo men sallallahu ma hadhihi martabati andak bila martaba ila ziyadati ci yokute ihda'i sawabi manam ni diko yone yol bi diko addu yal yor bi lima fihi ma ngir li nek ci ci lola ci yoyé ñaar yoyé min kamal ghina ci matal ak matuk womal alladhi bi nga xamné la xadda de ak dexeul ak daytal lahu diko ñel wala kon lool muy muy lool motax borom xam fami rahmatullah wuté ci né est ce dañuy est ce buma defé ben jëf dana ni yor gi jox nako addu yent bi salaam salaam parce que lolu ki amu ijma amu ci dox yoolu yende bi salaam salaam mais nitu yalla yi ijma ala ci ñom manam wala ijma ala ci borom xam xam du ijma ci borom xam xam yi certe ndax wute gi ñi wute ci est manam yu jox def jël def ba paré ni jox nako yoolu yende bi salaam salaam du wute bi nekul sur le fait que manam wouté bi fi mu nek plutôt ça dire qu'il faut positiver la question manam question bi c'est pas parce que ñom dañ koy bañ ngir né way bëggu ñëlenti bi wala dedet comme niko simpliste yi wala nan la ñi def raccourci tout le temps ci question yu mel non di def dedet mais dañ nan est ce que jar nako ñom loolu lañ wax jaruko lañ wax au moment où jaruko kon duñ ko def manam ñom non lañu simplifier tamit question bobu param jaruko bi fiñ ko tek moy ne dañ ni de toute façon moy li sirah mité dañ wax ni radiyallahu de toute façon suñu jëf yépp ak kum mun doon lepp lu mëna jëf lool jëf de reuy reuy reuy yeen tou sallallahu alayhi wasallam da ci am copie ndax mom moñu tektal mbax kula tektal mbax moy dalu ala al khair kafa'ihi comme li hadith bi ki tekkale lu bax mok kiko def ñoo tolo ñoo yam nit ku la defal mbax ku la jariñ xamal la dara lepp lu jëf ci loola mom day am même tiyaba yew bi nga ci am bi nga ko defé ci buntu bo lo tax borom xoxu mi gën ñepp parce que budul ñoom duñu ñun duñu mëna sax julli julli sax duñ ko man ce qui fait que luñu julli suñu yool day dem ci ñoom manam ñun dañuy yor suñu jëf yi mais ñu copier leen ñoo motax ci buntu bobu borom xoxami motax ñu bari xam gisunu buntu bobu ci le fait que borom xoxami gën ñëpp et que ñu gëna kawé ñëpp ñu bari dañuy sét rek ñun bon peut-être que ñom japp nañ ni ñoo leen ëpp li ñuy def ak yoy alors que non li ñuy def ñoo hein lu ñu def dañ koy copier bolé ko ci parce que budul won ñoom ñun duñu la xam et que bo xamalé kenn koko xamal kenen koko xamal kenen koko xamal kenen ñom ñep luñu def dañ koy copy ci yow xam nga may dogu comprendre wax bi nga doon wax yow ma xiyam deug di nga gis wouté bi am entre ñaari nit ñi ci yallu mu leen di defal voilà différence bi parce que en partie lolu ci la lolu moy en partie bo ci bolé ak le fait que nit ki xam ak ki xamul yamuñu tout simplement parce que ké day def di lambat ki mom day def ci lu mu tek lu woor ki xelam day dal parce que xam na ni limu nek deug la te limu nek ni la du nenene te ni la ko yalla beugé ni la ko yent bi beugé sallallahu alayhi wasallam alors que ki day def selon limu japp limu yaakar limu xalat voilà ak selon li gëna dal xelam alors que non et cetera fofu lolou te ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lepp ci mom la tambale donc kep ku mo meuna def lo meuna def se jëf joju yentibi sallallahu alayhi wasallam donc lolou mom motax mu am groupe ci borom xoxo mi rahmatullahi alayhi ñu japp ne jaruko en fait et que lolou gisunu motax yentibi sallallahu alayhi wasallam diko jangale di wax ne nañu jël tiyaba diko nan jëf nañ sangam def nañ ko addu yent bi sallallahu alayhi wasallam gisunu ñu def ko génération bu ndik bi tamit gisunu ñu ko don def sahaba ay radhiyallahu anhu donc gis nga manam gis nga ni ñu angle bi ñu xolé mbir mi voilà alors que ñeneen ñi ci def dañ gis ne loolu lu bax la lu manam lu ñuy jox yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam comme daan lañ ko jox hadiya ci leneen lu mëna doon waxuma la jëf di nga jëf nga defal ko hadiya mais so xolé haqiqatan compréhension bi nga xamantene mom motax awliya yi manam ñom am ci ijma moy ne li ñëlé di daw en réalité ñom dañ ko comprendre moy limi wax ni li ñëlé di daw moy mais effectivement bu mu ko defé moko deful yépp yegg na ci yenen tibbi ba paré sallallahu alayhi wasallam kon man def bima koy def du pour yerenbi sallallahu alayhi wasallam ne dama koy jariñ ba dama am luma koy yok e que limay def dina am dara lum ko yok du lolu mais que damay kon won sama mbeugel kesse ak sama magal bima koy magal lolu lay tekki ni plus ni moins lolu ci ngay gisee le fait que manam nit yalla yi and ci gis bob ce qui fait que ku nek selon ni ngay gisse angle bi ci ngay jappé né dagan na wala daganul nga japp ko bid'a wala ki japp ko na am bid'a mais bu rafet wala keneen ci japp né non du bid'a au moment où ciosan bi xam nañ ko et cetera ak yu mel non voilà mais que ci bir nitu yalla ñom wouté wuñ ci parce que comprendre nañ né li ñëlé di wax né non du ko jar parce que et puis parce que ñëlé tax dañ dan jaruko mais aussi que def ko c'est-à-dire que c'est comme si da ngay japp ne yaangi yok da na yarante bi salalahu salam voilà alors que voilà donc manam li ci ñëlé di daw yépp ñom gis nañ ko comprendre nañ ko lolu du aussi le sens manam motax il faut pas tout le temps di nekk ci angle way ki ñi bëggunu yarante bi motax nangam non ay borom ñu xam xam lañ et que aussi attention seen aduna yépp dañ ko def ci diiné seen addu ko xam tane adunaam yeb ci diine la ko passé nan nga meuna taxawé am fitu taxaw na bugul yent bi motax salalahu alayhi wasallam wala yoy ci bëgg nañ ko même moy comme ñi wax né duñ ay gamok yoy ñukoy bañ mais c'est ça aussi mënu ñu né bëggu ñu yent bi ha dédé dañu bëgg yent bi salalahu alayhi wasallam motax ñuy wax né buñu gamu ah oui parce que ñom dañ japp né loola bu doon né yent bi bëgg nako doon nako def lu voilà voilà té comme ñom ay la xami manam xol maliki bon li lool mo étonnant en fait moy maliki rahmatullah alayhim lu bari ci ñom ñokoy bañ kam manam ngir rigueur bobu ñu am tout temps ci no do yok dara ci affaire yi jaamul nangam wala te fuqa yu mak lañ ci maliki ya rasulullah ay reference deug reference maliki yu mak yi ban reference maliki mom la la wax legi allah xamni par exemple mom moko nangu non ah ñiko nangu mais ñu bare bare mais dama la bëgg wax rek ne la manam ñu mak ñuko voilà d'accord manam c'est à dire qu'il faut pas que ñu nekk tamit ci vision wu ñi bëggu ñent bi motax sallallahu alayhi wasallam voilà lu lool manam motax même bo amna benn ki bu mo ci defone benn épisode mo defone ci affaireu gamu bo xolé problème bi ma ci gëna développer surtout ci début bi moy bida abou rafet ak bu ñaw c'est à dire que parce que en question bi ça tourner autour de bida bi question bi ça tourner autour de bida ala wala du bida voilà ko bida abou rafet amna wala bu ñaw amna ça tourner autour de lool mais parti est-ce que ki dafa bañ yenen bi wala ko bëgg tourner wul ci lool par exemple ñukoy bañ ñepp nak y compris wahhabi parce que ñom ñoo ci majoritaire et puis ci jamono ji dafa melni ñom rek sax ñoko ci baña mais même lolu ça ne veut pas dire que ñom dañu bëggul yent bi sallalahu alayhi wasallam mënu ñu ñun prétendre né ñoo lañu gëna bëgg yent bi sallalahu alayhi wasallam lolu ce serait une prétention démesurée au moment où ñom dañuy wax né dañu bëgg roy yent bi motax sallalahu alayhi wasallam dañu bëgg yam ci li la yent bi jangal motax sallalahu alayhi wasallam liñ mëna wax moy ñoom dañoo joom ci niñ bëggé yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam ñun loolu lañ mëna wax ñoom dañoo joom ci niñ bëggé yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam mais pas que ñoom bëgguñu ko déssal bëgg ñu yéneenté bi hein comme niko ñu bëri di waxe c'est pas vrai mënuñu tek ci seen kaw tuuma ko tollu non koku mom loolu mom du dëgg amul voilà mën nañ leen ko gëna xam nak parce que comme par exemple affaire haqiqat mohammediya ak yoy ñom xamuñu ko ñom lool level li pour la ci ñom donc ñun ci buntu bobu mën nañ ko gëna xam et que xam bobu waral ak mbeugël bu supplémentaire bo xamantene xétu magay la magal la go xamné ci ñom xétu bokalé sax lay doon mais ñom aussi c'est parce que dañu bëgg yéne sa sam te bëgguñu ko bokalé motax ñuy def li ñi def manam ko ñun liñ mëna wax moy dañ leen ko gëna xam wala mais pas dañ leen ko gëna bëgg mo am ci ciossan non rek dédé yalla ñu yalla sam wala deng kon en fait li gëna touti kon ci mar tabay yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy la képp ku jëf li nga jëf day yex ci mom jëf voilà hein ak loolu lu jëf jojo mëna toll kon gis nga motax mu ne aaju wuul and ak martaba bi ci ñu cey yok nan nañ ko jox defal adiyo suñu yoli ndax li ci nekk ci womalu matal manam bi nga xamte amul dayo deug wa hadhihi li ñu tuddu asgharu moy li gëna neew moy li gëna tuuti maratib ci martaba yi xinaahu ak womalam mum yeneent bi sallallahu julli allahu alayhi wa sallam tamasuk han baxam fa kayfa ana naka bima ci li nga xamne nak wara aha mu fete kawli min al fayd ci bub ak akbar bu geur ba mag wal fadl ak ma ak ngeenel al azim bu mag ba al akhtar bu geun ta mbamb bu geuna reuy ba alladhi bi nga xamne la yutiqu manuta la tutiqu atanul khamlaho diko yar aw qulul aqtab khalu qutb yu maki fadlan yalla ter nak amul dunahum ci ñi nga xamantene waxuma la ñi nga xamne ñom ñoy ñi leen geuna tuti sagam li bi martaba bi ñu wax moy bi gëna tuti lan ngay xalaat yeneen yi nga xamne ñoo gëna mag encore gëna mag gëna ba yegg ci bi nga xamne moy fayd bu mag ba mag nak bu gëna bu mag ngeenel bi nga xamne moy gëna reuy bi graw bu mag bobu nga xamantene khutbu yi sax khutbu yi seen xel yi attanu lool attanu ko lan ngay xalaat ci bobu nga martaba bobu ngeenel kon nak wa iza arafta so iza arafta so xame hada li faalam xamal na wa dik lu wer bor moy laysat det lo diko ñel hajatun aw ajo ila salati ci julli al musallin ay julli alayhi ci mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo sallam dum lolou ko mucc wala shuri'a gis nga te kon yonaluñu lohum ñel len li yahsula ngir mu amé loho ñel ko an mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an naf jariñ biha ci julli gi ñu julli ci mom deg c'est pas manam julli ci yenente sallallahu alayhi wa sallam yalla teuruluko pour muy jariñ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou comme gisoon nañ ko ci jotay bi wessu yakarna bi le won bi wessu voilà wolo biko jitu sallallahu alaihi wa sallam tam dal ko wala sat deet la ho diko ñel hajata ajo ila ihda'is sawabi ci ñukoy addi yal yool yi mim man di tukke ci ñinga xamne yuhdi ñoy yool ñoy addi yal yool bi la ho diko ñel sawabal amali yoolu jëf yi wama masalu nekul masal misaluk al muhdi aji joxe yol lawo diko ñeen yantib sallallahu alayhi wasallam man diko addiyal kikoy addiyal fi hadal bab ci bule buntu sawab al amal yolu jëf yi mutawahhiman di aji def def li annahu naka mom yaziduhu mi ngi yok yantib sallallahu alayhi wasallam bi ci addiye gogu mu ko jox mom yantib sallallahu alayhi wasallam ci mo sallam te dol gumuj awal wa gi hasulu dana amé lawo ñeel ko mu ne yantib sallallahu naf al ak jariñ ne rek parce que dako joxal addiye a kon mi ngi jariñ yantib sallallahu alayhi wasallam koko melul misalam nekut illa lul kaman kem ki nga xamantene rama dafa sanni nuqtata ak tok qalamin qalima fi bahri ci geej bo xamne tuluhu gudayam masiratu moy doxu asharam at manam fukki temer alf junni amin ci ay at wa arbuhu ak yaatu way kadhalika nik non waxam ku khotayam kadhalika nik non mutawahhiman birum aji nek def def la anno nak mom yamuddu mi ngi doli mi ngi teub hadal bahra bobu li geej bitil kan nokta ci bobu le tok wayasidu utem ngi koy yok fa ayu halatan ana ban ajo li hadal bahri lam ñel bobu le geej bi hadi nokta ci bobu le tok wama asa qanadu khayra sahne ak ana lan moy li nga xamne xeyna ne antazida dana ko yok fi ci mom wala ki nga xamantene da fay parce que dafa def benn def nak li di def nako addi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok hein julina ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu japp ne fim tollu nak alhamdullilah vraiment yenenbi sallallahu alayhi wasallam xawmu won numu koy amale ndari mais vraiment legui amal nako ndari manam ci imagination bu erroné bi ne ci mom koko tay buñ ko don dox exemple dañ nan mi ngi melni tay ben bit stylo wala khalima nga ciap ci da ji tok ben tok ci bir gi go xamantene longueur bi manam cube la geej bi cube la longueur bi moy 100000 ans de marche largeur bi 100000 ans de marche sene ko kon ko cube la bo xamné dal en tout cas ben arête bi lañ koy wax arête lañ koy xamné hein moy côté bi quoi voilà 100000 voilà 100000 non au cube ça veut dire que 100000 ans le tout au cube hmm ah beaucoup de 100000 OK dédé beaucoup de 100000 au cube aussi 100000 le tout au cube 100000 ans le tout au cube ci lox koku tok gogou non mu ti baye lan la ko jari bu jappé ni yok nako dara en réalité sax hakikatan buñu gëné xootal mbir manam li da ngay gis né manam yool bobu mom ci yëneenti bi la joggé en fait salaas parce que mom ci jëmi bo fam ci yëneenti bi la joggé sallallahu alayhi wasallam jeuf ji ci jëmi bopam ci yarante bi la gemi ci yarante bi sallallahu alayhi wasallam manam pour yalla dexeñ ci haqqatu muhammad ye ñom ñoo am existel ñom ñoo combiner ba tax jeuf ji mëna gemi ci koku en réalité ngeenel gog manam tok gogou nonu ñuy wax tok tok khalima gogou en réalité ci geej gi la gemé won tok khalima gogou ci geej gogou la gemé won imaginer bu fekkone tane gemé wu ci nak imaginer rek bu fekké tane gemé wu ci rek sax duñ mëna wax né yok nako dara yalla kër nak le fait que tok bobu sax en réalité ci geej gi la bok na toute réalité ci geej gi la bok no c'est que wallahi li nga wax day woné né en tout cas waji wax lolu non il est très prétentieux. Wow, et il ne comprend pas Pluto. Voilà. Pluto que comprendre ou quoi? Khamoul. Wa idha arafta bo xamé nak rutbata martabay ghinaaw ak womala mum yendi sallallahu alayhi wa sallam dilal abri alayhi wa sallam to dool go mucc wa khudwatu ak ceerum gu reey inda rabbih fa boromam faalam xamal ne annalika wal wer bor moy amrallahi ndigaluk yalla lele baadi ñeel jami bi salatun julalay ci mom sallallahu alaihi wa sallam bi alayhi wa sallam to modol ko mucc li yarifuhum ngir mu jarign len ngir mu xamal len uluwa kawek miqdari ak dayom indahu famum dong la sallallahu alaihi wa sallam wa sufufa ak matalek martaba manam riya ak jigi martaba yent sallallahu alaihi famum wa uluwa ak kaway istifaahi tan gi ko yalla tan belli ko ci bir minde fi ala jami xatu ci kam bole minde fi sallallahu alayhi wasallam wal yukhbiruhum ak mu khabara len annahu nakat li werbor moy la yaqbalu du nangu al amala jef min amin ci benn jef bu mu don benn aji jef bu mu meuna don illa lul bi tawassuli ci wut jotali ko way manam jaaru way muy moye ila allah jëm ci yalla bi ci yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam la meuna amé sallallahu alayhi wasallam alayhi wasallam bol ko mut kon lol la c'est à dire que kon yalla bu ne nañu julli ci sa xam loolu lañu bëgg jangal hmm daf ñuy xamal kawé wayu dayo gëntu sa sa haute dimension de moy martabam ni mu ngandé ak ni mu matalé ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam 3 moy kawé wayu yalla tan kim ko tan élection bi kawé gimu kawé ci kaw mbolé mindif kat daf leen di xabaare ne leen yalla mom kat du nangu jëfu kenn ci ak jëfi luddul mu jaaré ko ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam kon nak fa man képp ko xamné talaba saxna al qurba jégen yalla jégen min allah ci bur yalla ta'ala ci kay wat tawajjuh ak jublu ilayhi jëm ci mom du na tawassulute wuté jaara leko sakko jaar bi ci mom yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tam doliko mucc mu ara dam biram nek adi du moy an karim ci teran teddu janabi wala manam walam gu tedd ga wa mudbiran ak wan gannaaw an tashri'i ci yonal khitabihi ak jokalante kaddo gogu mu def kana day nek mustawjiban di adi waralal bopam minallahi ci bur yalla khayata sakhata dayak sanji wal ghadab ak mer wa khayata lan ak dayak rub wa tard ak dak ci pey bi wal buad ak sore wa dallata lana sank amin wa dallata lana sank sayuhu ay chonom manam chonom day nax say wa khasirata lana ñak amaluhu defum ji en fait lu yakula wala wasila amul ben jumtu way ila allah dem ci yalla illa lul bi jara ko ci mom yenente bi sallallahu jallallahu bur yalla alayhi wa sallam do ko mucc ka salat kem julli alayhi ci mom sallallahu julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam tem do ko mucc wamti sali ak jeffe sharaihi manam sharia lolou tak benen point la bu bu am solo kon ginnaw bi nga xamantene kon yoyu la yeen sallam xamal kon kep ko xamantene tamit bi benen wax la bo xamantene mom ak ñent yiñ tuddu yegi ben la moy ni ko xamantene dafa sakko jigeen yalla wala ngay djublu ci mom manam di diriger wu di djem ci mom sans nga jaare djel yeenou tou sallam def ko moyen bi ngay jaare nga won ginnaw walam gu tedd gi manam nga won ginnaw yeenou tou sallallahu alayhi wasallam dum moyu ko manam dum moyu manam nimu waxe ak ñun prendre lo en compte won manam bayyi wu lo xel li nga xamne deug deug mom moy ak jangale xamal ni waral nga ci sa kaw ku mepp kep ku def lool waral na ci kawam dayo sandi bu tuké ci borom wala ak mer gu ko ak dayo reub ak dakk giñ koy dakk ci pey yalla gi ak soore giñ koy soore moko mom moko def moko def mom mo moko waral bopam ci lolu te choonom yi day sanku na jëf def lu meuna doon mais limu def baxu yalla nangu jëfu bi yaq nako perf nako tout simplement parce que dafa jaaru ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene ci mom lañu wara jaar ci pass pass hein deng nga comme lu demé ci julli ci mom ak yéne sa sa mais aussi ci mom lañu wara jaar ci njangalé nim ko diglé non lañ koy défé képp ko xamanténé yang koy défé nénéne lu bokku té nim mom nim ko diglé yaangi def la la neex yaangi def lo xamanténé lo ca daj daj toono yalla nanguko bugguko soxlawuko xoluko da la cey méré قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا خنا وخالني خنا دوما لين خبار تي نين ньо گنا پيرت جيف تي ادونا ها بالأخسرين أعمال نين ньо گنا پيرت جيف موي نيغا خامتاني سين چونو ييب دا فا ناخ ساي ضل سعيهم في الحياة الدنيا تي دوندو ادونا دي ني mais malgré lolu wax sa bonne annom yestu na sona ñu yaakar nak ñom li ñuy def yépp lu rafet la li nak mo leen ko yobbi ñak jël yentou bi sallallahu alayhi wasallam def ko comme ni japp ne dal lepp lu kuy lu mbir mbiro bu mo bëgge mu sorti faaw ma taw tawassul ci yentou sallallahu alayhi wasallam ñaaral bi mom moy ma liko def kat mom nam ko bëgge nam ko jangale nam ko laaje nam wax ne nañ ko dox sari am bimu fi indi mu bayiko xal ñu bëri dañuy bayi xal haqiqa bi bayi sharia bi wala ñu bayi japp bayi xal sharia bi bayi haqiqa bi da nga dañ wara boole fa izan kon nak bu boba buñ xamé loola fa salatu julli alayhi ci mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te musul ko fiha nek na ci taarifun xamal bi ñi xamal la na ñel ñun bi allo wi ci magayo ko mikdarih ak dayam inda rabbi fa borom subhanahu wa ta'ala wa fiha ta nek kon lol moy ben jappal nek na ci lan xamal gi ñu xamal day ak yentu sallallahu alayhi wasallam fa borom lol wax nañ ko sa ba fiha nek na ci ta'limun xamal jangal lana ñel ni bi tawassul ci ñuy wut manam ñuy sakko jumtu way manam ñuy wut ñuko def moyen bi tawassul bi ci moyen yentu sallallahu alayhi wasallam ci mu sallam te mu dol ko mu fi jami tawajjuhat ci mbolam fi jame ak bool ak tawjuhat jam yalla yi nga xam dañ koy def giir djublu ci yalla wal matalib ak sakute yeb la khaira hein det lu bokut ak hadhi li min tawahu min ci di def def la min tawahu min naf ci di def def la ay njariñ lahu diko ñal yentu bi sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi wa sallam te musul ko lima zakarna ngir li nga xam tane mom lañu tuddu sadiqan ci lu jitt min kamalul gina ci matal womal wala kon du lenen yi rek la du lenen wala ngir lan ngir ne liñu jitt wax ne yentou sallallahu alayhi wasallam vraiment mom il se suffit de tout ça wala soxlawul lol yeb wa amma ndal nak ihda jox addu ak sawab yool bi la ho ñel yent sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi ci mo sallam tam dool ko mu fa taqal khalal jappal sam xel ma dakarna li nga xamanteni mom lañ tuddu minal khinaati gomal awwalan ci lu jut suma top taqal jappal ci sam xel takkal misalan misal bo xamne akhar benen la yudrab bo xamanteni def nako sad li ihda ngir yol gi ngi joxal as-sawabi manam adiyal gi ngi adiyal as-sawab yol gi lawo ñeel ko mu yent bi sallallahu alaihi wa sallam rayu tu mo sante bu dol ko mu bi malikin ci bur azim al-mamlakat bo xamanteni aju yaatu nguur la dakhm sultanati dakhm manam ku doufle ngandale lol as-sultanati ak dole ak katan manam pouvoir bi mam autorité bu mak la tamit la am khat bo xamanteni deug deug outé joxef nako fi mamlakati ci nguuram min kulli ci bepp mbir bo muta am muta mawwilin bo xamanteni luñuy ak alal la rek luñu meuna sopp luñu meuna luñu jëfëndiko ci alal khazaina hein mu nek ay khazain moy ay ndëfënteef moy trésor yo xamanteni da la xadde de hein deb doxale li adadha ci limam manam amul limite ci limam kullu khazanatin lepp fep fo xamantene dang fa def difa denc alal yi nak arduha ak yatuway motuluha ak guddaya min samaa mi ngi tukki ci asman ila la do ciusse mamlu atul lepp nak fess kullu khazin lepp nak ni fessal ko ci alal kullu khazanatin bok fep fo xamantene dang fay def alal jojja rek trésor yo rek ala hadal qadri ci lolou la tollu yaqutan mu nek ay yaqut manam mu nek perle ay perle yo xamantene perle précieuse wala awala bok zahaban muy or muy wurus awala bok fiddatan muy khalis awala bok zar'an muy ak mbay aw ghayraha wala bok yenen yu dul yoya minal mutamawilat ci lepp lo xamantene meuf nako jappé alal japp nga manam lolou summa top qaddir natalel faqiran aw manam adi ñak aw manam ko xamne dafa ndol la yamliku amul masalan misal gharalul khubzatayn ñaari mburu min dunya ci aduna yep yep yep ñaari mburu dong la am fas amul lenen ñaari mburu dal la am fasam ya mu dadi deg bil malik ci bur bobu wasta da mu dadi tarf bu tafel mo ta'dum ak magam la on yal ko fi qalbi ci xolam fa ahdamu dadi koy dadi jox kadu dadi koy may li hadal malik ci bobu le bur ihdal khumzatayn ben ci ñaari mbur yo ma azman mirum nek aji magal la ho ñal ko muhabban ak soppel ndax ngir sopp ko magal ko ngi sopp gis nga ñaari baat yo magal ak sopp gisoon nañ ko allahumma jal salaf mahabbat ta'zim allahumma rabb wala do gisoon denga wal malik bur bi nak muttasi'ul karam aji yaati terangala fala shak sik nekul ci ne anna li wer bor moy al khubzatu mburu momé wuko may la taqaw dor min wu ci mom bi balen ci xelam manam du ko ben préoccupé aucune mom manam jox ko importance bu mag le lima ngir li nga xamné huwa mom fihi nek na ci mom mbur boba min al khina ci womal allah bi nga xamné la hadda de dexele la ho diko ñel fa wujuruha ak am manam am mburu bi en dafo fa mom wa adamuha ak ñakam ala hadd sawa'in noyam kep wala summa top nak al maliku bur bobu litisaa ngir yaatu karamhi tarangam alam mu xam faqra ñak ndoluk al faqira gogo way ndol bobu ñak waju ñak jojja wa ghayata ak dayab juhdi choonom gum bu reey gam ga nek fam wa alam mu daal xam tamit sidqa deug ko bi ci sop gi mu ko sop wa taazimo ak magal gi mu koy magal fi qalbi ci xalam wa annahu te kat nek mom li wer bor moy mom ma ahda joxuko manam mayuko manam lan adiyaluko loho ñel ko al khubzatu bi le mburu illa li ajli zalika ngir lola kesse manam amul won yenen yu mu calculer ci ginnaw manam dal li ci dal du ko sopp rek wala qadara donte manam bu amone katan bu manon mom pauvre bo wax han mom aju ndol jojo ala aktar ci li nga xamanten mom moy lu upp min zalika ci bobal ahdaw da ko dox loho ñel ko fal maliku kon bur bi yusuru dana feñal loho ñel ko al farah mbikte gu reey gu muy wané ci biti wasuru la ak mbikte gu nek ci bir xolam bi zalikal faqira ci bobu lek bi zalikal faqir ci bobu lek manam aju ndol bo bi hadiyati ak ci adiyé gogum ko dox lu ajli ngir jëm taqimi magal gi mi magal lo magal gi mu ko magal lo ñor ko wastu ak deug ko bi soofelam la det li ajli ngir manam ngir ne jëm intifaay jarign jum ko jarign bil khubzati ci mburu mi manam kon bur bo bu wala mbekté mbekté gogum ko yawan dune parce que waji daf ma may mburu dedet mais deug gi mu deug rek ak sop gi mu ko sop magal gi mu ko magal ba tax mu jox ko mbur bi mom lool lay gis mais du gis jëmmé mburu bi neeng parce que waajo ji lim am manam bour bi buñu xolé buñu résumé manam bour bi borom alal la guuy borom katan la borom doole la pouvoir bu mak la am mu am ay trésor yu bari ben trésor bu nek mi ngi tollu digënté asaman ak suuf ñu fessal ko del ak lepp lo xamanteni xéet lu ñu mëna yor alal la ay jama hein ay or khalis manam xéetu mbay lepp rek mu am pauvre bo xamanteni amul lu ñaara mburu ñoom ngir soppi gu ngi sopp ak magal gu ngi magal ndax dafa digg bour bobu manam tiofel gi reey ci mom mu ñew ne ko way yow dal xaram ah sama ñaari mburu yi dal xaram jox la benn bi way ngir sopp ko bour bi xam deug gogou waji deug ci lolo mom buy contane day contane parce que waji vraiment dafa bo sopp deysaan amul dara waye ndax xamna ni bu mu amul upp li dana mako dox bu amul lu upp li dana mako dox waye li rek la am waye ki dal deug na mais ba fekk bour bi nak mom borom teranga gu reey reey la ku meuna teralate ngo kokko lan nga xalat lay defal waji mom kay waji kérok lay jogé ci ndo mom c'est fini mais attention le fait que mom day xamné ki lim ko jox lolo tax manam jox ko ko ngir ay calcul yu mu def ci ginnam resta yalla tax voilà deng kon nak woyou suibu dana yolé ala tilkal khubzati ci bobule mburu mom kon bour bi dina ko fayé ci bobu mburu bima ci lo xam tane la yaqdaru def ko tekkle man def ko natale qadaru ak natam min al ata'i ci ay may li ajli sidiq waye li tax nak moy li ajli ngir jëmmi sidiq deggu mu al mahabbati tafal wa ta'zim ak magal bi kon lool la manam kon bour bobu buy koy jox buy koy fay ci jox gi ngi ko jox mburu moma da koy jox lo xamantene manam waji ci bopom calculum ay xelam munu ko atal ndax pauvre la pauvre mom xam nga ni li reey ci mom day gaaw yomb hein ba da na ko jox lo xamne xelam ci bopom da ko dul atal mais bu ko koy jox c'est pas parce que da ko may mburu mais ngir deggu gi mu deggu ci sop gi mu ko sop ak magal gi mu ko magal la ded li ajli naf'i ngir jëm mi ngar bil khubzati ci mburu mom wala hada taqdir wala hada wala tika hada taqdir bil natale manam wa darbi ak sadd ak al masal misal qadir natalel ihda jox adiy as sawab yol gi lo ñëw mom yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mom wasallam tum dool ko mut wa amma ndal nak gina womal gi mu womal anu ci mom manam lol nak natalel mbir mom ci jox biñu jox adiy rasul sallallahu alayhi wa sallam manam ñun par rapport ak mom ndal la mbir mi demé manam boko natalé ci histoire bour bi di nga xam né ñun jarignu ñuko dara mais le fait que ñu deggu ci lolu ak sopp giñ ko sopp magal giñ ko magal tax ñu julli ci mom tax ñu koy jox adiy ci suñu jëf yi lolu fofu la ngeureel li nek té lolu mom en retour lim ñu ci jox liñ ci am ci barkem lolu suñu xel duko atta voilà ndax day proportionnel ak magayam mom sallallahu alayhi wasallam pa par rapport ak ñun c'est à dire que suñu jëf jojo liñ ci amé en retour day proportionnel ak magayam tou sallallahu alayhi wasallam mais pa ak ñun liñu jëf wala liñ voilà julli biñu julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam buñ ko défé parce que ci degré bobu liñ ci am ci yool day proportionnel ak magay yentou sallallahu alayhi wasallam mais pas par rapport ak ñun légui xalaatal so défé niyabatan an cheikh rabbi allah wa ba nabi manam melni kon dang ko jangé ci laminu sirah mu tidjal rabbi allah imagine hadis wala haraj ko min ko waxal te waxal lula neex te mu tan parce que mu no ko nat wa amma dal nak ginaahu womal gum womal manam riche bi mu riche ba suffisant am autosuffisance par rapport ak lolu anou ci mir mom yeb mom yanti bi sallallahu alaihi wa sallam lay ci mom sallam te mu doliko mu faqat deug taqaddama jitu na zikruhu tuddu giñ ko tuddu fi darbil masali ci sadd gi ñuy sadd masal gi han bi azamatil bahri ci geedju ci magay geej gogu al maskur biñu tuddu awalan ci lu jitu wa imdadi ak teub giñ koy teub yok giñ koy yok bi noxta ta xalam ci tok gogo di tukki ci xalma bi wa amma ndal isabatu gu nak li nga xamantene mom moy no gis kon kon gis nga lim wax lolu jarul ki ha wala wa amma ndal isabatu yolal giñ ko yolal mu yentu sallallahu alaihi wasallam tu musal ko faqad deug zikra tuddu nañu al masal misal gi la ha ñal ko bi ihda'il khubzati ci adyal adiyal manam jox ko adiyal cadeau al khubzat manam mbur mom lin malik ñeel bur bi al mazkur bi ñu tuddu wassalam wassalam manam moy jeexna wassalam en fait comme niko wala fi da xam nga deeng nga kon bo xolé kon ñaari question la question bu jekk bi mom moy ne yentu bi sallama manam soxla lu ñu dara ko exemple bobu mom lañ joxe won ci geej gu maggi ak tokko bobu di tukke ci daaji ci xalima gi ñaaral bi mom moy ngani dama jëf kat joxna ko ko addu wala bok damay julli ci mom sallallahu alaihi wasallam lolu tamit voilà te comme gisone nañ ko tay benen exemple bi benen bir mom moy ci jëmmé ayé bi ci bopam la nek moy bi wax nañ julli ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam yalla ak yenen malaakaam yi naka jek musuñu deñ té duñu deñ di julli ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam wa lool gisul nañ ko comme que lool mom amna de façon ñum def giñ koy def parce que ñum duñu def lool né yalla julli té mi ngi koy def donc kon ñu jariñ ko def ñu ko dara lool la wala exemple kon lolu kon wala kon lolu nonu tuddu nañ ci misalu borom wa borom burum ak bur bu mag bi wa salam intaha jeexna fi la jeexe min imla'ihi ci sajjun ko manam mom moñu dikti won li nga xamantene mom moy réponse manam ki ko wax lolu sirahul haraz radiyallahu ta'ala bi de nga radiyallahu ta'ala Allahu radiyallahu anhu ci mom sirahul tijani radiyallahu ta'ala wa radahu wa anna bihi والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين